है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत भूला है बेचारा, ना जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। ना जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा, हुआ ना किसी का। सफर में है ये बंजारा, ना जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा।